Attila, merre vagy? Én hol vagyok? Én a vásárol vagyok, mindjárt megyek te felétek. Ti jól akartok menni? Hát jó, akkor majd megvárunk. Hát majd a tortákat el kell hozni. De jó van. Na, szia. Még a vásárba van.